pittoreschi. Hazırlayan ve sunan Meral Akman. ...94.9 Açık Radyo'da, Teknik Masa'da Feryal, mikrofonda ben Meral Akman'la birlikte Gitaresk'tesiniz. Bu akşam sizinle Led Zeppelin yorumları paylaşacağım. Led Zeppelin bugün çok tarihi bir gün yaşadı kendince. Benim Led Zeppelin hayranlığı malumunuz, çok hayranım kendilerine. Kara kara bugün bu programı tek başıma nasıl yapacağım, nasıl kendimi tutacağım da hayranlığımı coşkuyla dile getirmeyeceğim diye düşünürken Bir Baba indi ekibinden Onursal Yazman sağ olsun davetimi kabul etti ve bana konuk oldu bugün. Hoş geldin Onursal. Hoş bulduk Meral. Efendim çok güzel bir gece bizi bekliyor umuyorum. Hemen şarkıyla başlayalım. Daha çok konuşacağımız şeyler var. Şimdi Iron Maiden'la başlayacağız. Iron Maiden'ın No Prayer for Dying albümünden. Şimdi ben albümün 95 yorumunu yazmıştım ama Onursal hemen beni düzeltti. Bir genç insanların algıları açık. Benim gibi değiller. Bu albüm 90 yılında çıktığında bir 45'liğin arka yüzünde Bring Your Daughter to the Slaughter single'ının B tarafı. B tarafında bu parça yer alıyormuş. Efendim hemen dinleyelim Iron Maiden'dan Communication Breakdown. Iron Maiden dinledik. No Prayer for Dying albümünden Communication Breakdown. Led Zeppelin'in ilk albümünde yer alan parçalardan bir tanesiydi. Ben şimdi Led Zeppelin konuşacağım Onursal'la. Benim Led Zeppelin hayranlığım biraz dillere destan. Her fırsatta, her konumda dile getiriyorum. Hatta şöyle bir şeyimiz var. Geçenlerde Kadınlar Günü programlarında ben bir Kadınlar Günü'nü kadınları kendini iyi hissettiren erkekler programı yapmayı öneriyorum. Bir türlü Robert Plant çalmak kısmet olmadı. Bir Led Zeppelin hayranıyım ama ben bir Led Zeppelin fanatiği değilim. Öncelikle bir bunu söylemek istiyorum. Şimdi ben grubu hem günahıyla hem sevabıyla seviyorum. Bugün bir davadan beraat etti Led Zeppelin. Ben aslında çok merak ediyorum, sen ne düşünüyorsun? yani Led Zeppelin'i birazcık araştıran zaten bu çalıntı ya da tırnak içinde arak konusunda çok üstlerine gidilen bir grup olduğunu bilir. Hatta bazı şarkıları traditional ken ya da blues gitaristlerinin adını vererek vermeleri, yayınlamaları söz konusu. Ama Stairway to Heaven'ın başına böyle bir şey geleceğini hiç düşünmüyordum. O yüzden bu karar zaten ben bekliyordum yani. Evet, bu karar... Stairway to Heaven'ın çalıntı olmaması gerekiyordu. Evet, bu güzel bir karar oldu. Ya burada şöyle bir şey var. Tabii bunlar ben tamamen dedikodulardan şey yapıyorum. Herhangi bir bilimsel veriye dayanamıyorum şu anda. İşte malumunuz Deep Purple It's a Beautiful Day hikayesi vardır. It's a Beautiful Day şey diyor. Ya o dönemde birbirimizden etkilenmek çok normaldi. Çünkü yan yana birbirine bitişik stüdyolarda çalışıyoruz. Mesela It's a Beautiful Day böyle bir şey yapmazken Spirit'in biraz gaza getirildiğini. Hani çok meşhur olduktan sonra, lezzetin çok meşhur olduktan sonra böyle bir şey yapmasını birazcık nasıl, tabiri caizse tabii gaza gelmek gibi düşünüyorlar. Evet, bence güzel oldu. Yani Led Zeppelin düştüğünü ispat etti diyelim. Çok da güzel bir şarkı. Biz bu gece Stairway to Heaven çalmayacağız. Evet. Sebeplerini de konuşalım seninle birlikte. Peki. Fakat ben şu anda listeyi karıştırmış duruyorum. Feryal'cığım, sanıyorum Trey Anastasio'dan Black Dog dinleyeceğiz. Doğru mu? Evet. Trey Anastasio dinleyeceğiz. Black Dog. I asked for when Trey Anastasio dinledik. 2010 tarihi Tab at the Tab albümünden, konser albümünden Trey Anastasio Band ile birlikte ne dinledik? Black Dog. Ben demin aynı şeyi söylüyordum. Benim sanıyorum en sevdiğim Led Zeppelin şarkısı. Günün birinde arkamdan bir şarkı çalmanız gerekiyorsa bunu çalmanızı rica ediyorum. Feryal, senin de haberin olsun. Evet, şimdi bir başka şarkıya geçiyoruz. Sıradaki parça az önce dinlediğimiz Trey Anastasio'nun grubu Fish. Fish Amerikalı bir jam band grubu. Led Zeppelin'in 69 tarihli Led Zeppelin albümünden, Led Zeppelin 1 olarak bildiğimiz albümünden açılış parçası Good Times, Bad Times dinleyeceğiz. Led Zeppelin'in ilk parçası. Yeah. Fish dinledik. Good Times, Bad Times, Led Zeppelin'in yine ilk albümünden. Biz az önce Anursal'la şeyi konuştuk. Bu albüm neden, bu parça neden açılış parçası olmamış diye. Bir baktık hani ikinci yüzde mi kullanmışlar diye, ama hakikaten aralarda bir parça, böyle albüm sonlarına doğru Hadi Bir Silkelene şarkısı olduğuna karar verdik. Efendim şimdi sıradaki parçaya geçeceğiz. Onursal'ın söyleyecek şeyleri var bununla ilgili. Bugünkü programa Onursal hazırlandı. Ben Led Zeppelin şeyimi, heyecanımı içime gömüp lafı ona bırakıyorum. Sıradaki parça Goat Mule, yani Government Mule'dan. Government Mule'dan. O da Fish gibi jam sessionlarıyla ünlü bir Amerikalı grup. Ve değişik türleri bir araya getirme ve canlı çalma konusunda da bence dünyanın en önemli gruplarından biri. Şimdi dinleyeceğimiz parça gene ilk albümden, Led Zeppelin'in ilk albümünden Dazed and Confused. Dazed and Confused, Led Zeppelin'in de kendi live setlerinde uzun çaldıkları 2-3 parçadan biri, No Quarter ile birlikte en uzun çaldıkları parça diye biliyorum. Dazed and Confused ile ilgili şöyle bir anım var benim. Ben hep bas gitar çalmak istiyordum ve grupta John Paul Jones'a bir düşkünlüğüm vardır. Lisede rock grubumuzda da Dazed and Confused'u çalmaya çalıştığımızı, yani en azından bass line'ını, girişini çok iyi hatırlıyorum. Bu şarkı beni bayağı eskilere götürecek. O zaman Government Mule dinliyoruz, Dazed and Confused. Oh, gonna push it, push it, push it, push, push me away. Come on, little baby, show me, show me, show me where you've been. I said, thank you. Thanks so much. We love you. Government Mule dinledik. Dazed and Confused. Bu parça sırasında bizim Onursal'la sohbet edecek epey bir vaktimiz oldu. Led Zeppelin'le nasıl tanıştık? Bir onu konuşalım diyoruz. Önce sen başla. Önce ben başladım. Peki. Şimdi ben Led Zeppelin'le nasıl tanıştım açıkçası hatırlamıyorum. Sanki benim hayatımda Led Zeppelin her zaman varmış gibi Güzel. Geliyor. Her anında bir şekilde Led Zeppelin'den haberim varmış gibi geliyor. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Çok eskiden yeşil kasetler vardı. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. O yeşil kasetlerden bir tanesini alıp Kadıköy'de bir plakçıya anneannemle gidip Led Zeppelin 4 kaydettirdiğimi hatırlıyorum. Fakat neden Led Zeppelin 4'tü? Neden özellikle onu tercih etmiştim? Neydi fikrim? Açıkçası hiçbir şey hatırlamıyorum. Fakat o yılı ben doğuda büyüdüm bu dönemlerde. Erzurum'da yaşıyordum. Erzurum'da tabii böyle bir şeye ulaşmak çok kolay değil. Ve böyle çok çeşitli kasetim olması da açıkçası çok mümkün değildi. Bir yıl boyunca hiç durmadan Led Zeppelin 4 dinlediğimi hatırlıyorum. Döne dolaşa dinledim. Harika. Zaman içerisinde tabii Led Zeppelin hakkında bir sürü şey öğrendim. İşte dergilerden sonra ilerleyen zamanlarda internetten. Şey söylemek istiyorum. Neden ben Led Zeppelin'i seviyorum? Şimdi Led Zeppelin açıkçası dünyanın en üretken, işte en enstrümanlarına hakim, mükemmel müzisyenler değiller. Bir kere bunu seviyorum işin esasında. Hepsi son derece iyi müzisyenler fakat gerçekten çok mükemmel müzisyenler var. Bunların yanında Led Zeppelin ortalamanın çok üstü olarak kalıyor ama ben Led Zeppelin'in seyircisine saygısını çok seviyorum. Kılık kıyafetlerine çok dikkat etmesine, yorumlarını doğru yapmasına, özellikle Robert Plant'in entelektüel bakış açılarına gerçekten çok hayranım. Led Zeppelin'in böyle olması bütün müzik dünyasını etkiledi. Bana sorarsan bugün şu anda bildiğimiz rock müziğin hemen hemen hepsinin temelinde bir Led Zeppelin tınısı var. Tabii. Birisi bir şekilde biliyor bunu. Şimdi şeyse dinliyoruz işte bugün yorumları dinliyoruz ki Led Zeppelin çok yorumlanan gruplardan bir tanesi değil. Açıkçası bayağı zor oldu listeyi oluşturmak ama çok ilginç isimler var. Iron Maiden dinledik, Trey Anastasio dinledik, Kiş dinledik, Government Mule dinledik. Şimdi dinleyeceklerimiz de var. Hepsi birbirinden hepsi çok yetenekli müzisyenler. Her biri ayrı ayrı çok yetenekli müzisyenler. Hepsi de böyle canı gönülden Led Zeppelin'e hayranlar. Çünkü Led Zeppelin alçak gönüllülüğü, işi bilirliği ve profesyonelliğiyle bütün bu grupları yani 1969'dan sonra hatta öncesinde olup da 69'dan sonra müziğe devam eden bütün müzisyenleri neredeyse bir şekilde etkilenmiş. İşte ben Led Zeppelin'le nasıl tanıştığımı hatırlamıyorum ama nasıl sevdiğimi, neden sevdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Benim hikayemde benim progressive rock seven bir abim var. Onun plaklarına eve gittiğimde ilgileniyorum. Yani daha çok King Crimson, Yes, Emerson, Lake Palmer, Camel, Supertramp gibi. İhsan Kural adı arkadaşım. Bana dedi ki sen dedi bir gün bunları zaten dinlersin ama bir an önce Led Zeppelin'e başla. Onlar asıl efsane onlar dedi. Beni Led Zeppelin'e o şekilde yöneltti sanırım. 80'lerin sonuydu, 90 falan da olabilir. Bir de bir rock dergimizde, şimdi adını hatırlamıyorum, Hard Rock ile Heavy Metal arasındaki ince çizgi diye bir başlık atıldığını hatırlıyorum. O da çok ilgimi çekmişti çünkü Heavy Metal dinliyorum ve Hard Rock bildiğim Deep Purple, Rainbow, hani Hard Rock ile Heavy Metal arasındaki ince çizgi dedikleri zaman ilgimi çekti ve ben o şarkılarda neden Led Zeppelin dinlerken neden o aradaki ince çizgiye oturtulduğunu çok iyi gördüm. Gerçekten Led Zeppelin'in o Hard Rock ve Hammett arasındaki o proto punk, proto metal arasındaki o çizgiyi çok iyi lokomotifini yaptığını düşünüyorum. Yani Black Sabbath tamamen heavy rifflerden devam ederken birçok grup Hard Rock ve Heavy Metal arasında bu gidiş gelişlerde Led Zeppelin'e çok şey borçlu. O yüzden Led Zeppelin'de rock tarihinde bu şekilde yerini almaya evet yani devam bildiğimiz etti. Rock müziğin temellerinin evet. Bir köşesinde mutlaka ve mutlaka Led Zeppelin var. Ne yapalım, neyle devam edelim? Sıradaki parça AJA ve Yes gruplarından tanıdığımız John Wetton ve Geoff Downes ikilisinin Dancing Days cover'ı. Bu şarkıyı sanırım bir tribute albüm müydü? Evet, ben çok azıcık müsaade edersin bir albümden. Yani bu The Ultimate Tribute to Led Zeppelin diye bir albüm var. Albüm gerçekten mükemmel bir albüm. İşte John Wetton ve Geoff Downes gibi isimlerin yanı sıra Keith Emerson, Rick Wakeman, Steve Lukather, Rick Derringer gibi inanılmaz isimler Led Zeppelin parçalarını yorumluyorlar. Çok zengin. Çok düşündüm aslında bu albüme mi ayırsam diye de düşündüm ama biraz da çeşidi artırmak diye düşündüm. Ben onların içerisinde açıkçası hayran oldum. Özellikle John Wetton'a çok hayranımdır. Asia, King Crimson, Yes gibi gruplarla yaptığı çalışmalarla. Onun için bu parçayı seçtim. Bunu çalmak istedim. Burada şeyi de hatırlatalım. Billy Sherwood var. Gene Yes'ten bir dönem Yes'ten tanıdığımız, evet, gitarist Billy Sherwood da var bu albümde. Albümdeki hemen hemen bütün sanatçıları da eşlik etmiş Billy Sherwood. Bunun için efendim John Wetton ve Jeff Downes'dan dinliyoruz. Dancing Days. John Wetton ve Jeff Downes'dan dinledik. Dancing Days, Led Zeppelin Tribute albümünden bir parçaydı. Şimdi sırada Onursal'ın ilk kez dinleyeceği bir yorum var. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Kaşmir'le ilgili benim de şöyle bir anım vardır. Biz kız kardeşim, yani biz müzik dinlemeyi kız kardeşimle keşfettik. Daha önce gitarist takip edenler bilirler. Çok da güzel bir iki program yaptık onunla birlikte. İlk defa Kaşmir'i dinlediğimiz zaman, ne zamandı hatırlamıyorum ama böyle bir hani Stairway to Heaven'ı biliyoruz, çok seviyoruz. İşte rock and roll dinliyoruz, aman çok seviyoruz. Hola tala falan. Hani böyle çılgınlar gibiyiz ama Kaşmir nasıl olduysa hiç bize bir denk gelmemiş. Yani biz bir Kaşmir'i dinlememişiz. Demek elimize geçmemiş hakikaten böyle. Kaşmir'i dinledikten sonra kız kardeşim şey dedi. Bunlar nasıl uyudular bu şarkıyı yaptıktan sonra? İnsan böyle ya ne yaptım ya ben? Ben yapmış olamam. Ne yaptım ben yani? Ben gece boyunca sayıklardım bunu diyor. Kaşmir bizim üzerimizde böyle bir etki uyandırmış bir parçadır. Efendim biz böyle bir efsaneden dinleyeceğiz bu parçayı da. Bu da 2000 yılında British Rock Symphony isimli bir albümde. Albümde Alice Cooper var. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemden, şimdi şarkıdan sonra bakıp da kesin söyleyeyim. Bir aklımda Alice Cooper kalmış. İşte Roger Daltrey var. İngiliz rock klasiklerini yorumlamışlar. Roger Daltrey de bu muazzam sesiyle Who'nun solisti. Who'nun solisti. Ki geçen yılın sonunda çok güzel de bir albüm çıkarttılar. Who'nun solisti Roger Daltrey çok güzel bir yorumla Kaşmir söyleyecek. I am a Efsanevi rock solisti Roger Dartley The Who'dan Kashmir'i seslendirdi. British Rock Symphony albümü 2000 yılında yayınlanmıştı. Bu şarkıda kendisine eşlik eden de olağanüstü güzel sesiyle Heart'tan Ann Wilson'dı. Evet, benim çok kıskandığım iki kadın. Ann Wilson, Heart bir Stairway to Heaven performansı sundular 2012 yılında. Kennedy Center Honors, Kennedy Onur Ödülleri'nde. O zaman Başkan Obama'ydı ve Led Zeppelin hayattaki üyeleri ağlatmayı başardı Ann Wilson. Evet, Stairway to Heaven'ı söylediğinde. Davulda da Bonham'ın oğlu vardı. Jason Bonham vardı. Evet. Robert Plant'ı ağlatan kadınlar olarak ben Hart'ın ikisinden de hiç hoşlanmıyorum. Ki muhteşem iki müzisyendir. Tamamen nasıl diyeyim, fanatik kıskançlığı gibi bir şey böyle. Şimdi biz programın başında şey dedik, Stairway to Heaven yorumları paylaşmayacağız. Aslında Stairway to Heaven da sıklıkla yorumlanan bir parça. Hatta Stairways to Heaven diye bir de albüm var bununla ilgili. Çeşit çeşit reggae'den disco versiyonuna, klasik müzik versiyonlarına kadar evet, bir şey var. Fakat yine çok yıllar önce seyrettiğim bir şey vardı. İşte, malum biliyorsunuz özellikle John Bonham'ın ölümünden sonra Stairway to Heaven'ı seslendirmek istememiş Led Zeppelin. Bunu bir bahane olarak söylemişler. Yıllar sonra Ahmet Ertegün'ü anma konserinde. Evet, orada ilk ve son, yani çok uzun bir zaman sonra ilk defa Stairway to Heaven'ı söyledik. O2 Arena'daki efsane konser. Evet, o muhteşem konserden sonra şey neydi konserin adı da? Ahmet Ertegün Tribute konseri gibi. Evet, hemen arkasından şeyleri de çıktı. Evet, Celebration Day diye çıkan Celebration Day diye çıktı. Evet. Yani sanıyorum çok uzun zamandan sonra ilk defa ve son defa olarak Stairway to Heaven'ı söylediler. Fakat çok yakın zamanlarda izlediğim söyleşilerden bir tanesinde neden Stairway to Heaven'ı söylemiyorsunuz diyorlar. Ay çok sıkıldım diyor Robert Plant. Ya biz dinlemekten sıkılmadık tabii ama şimdi olur da Robert Plant bizi dinliyorsa aman gene Stairway to Heaven çaldınız mı demesin diye. Böyle de kendine güvenen bir programız. Efendim son parçaya geçiyoruz. Evet. Şimdi son parçayı Onursal anons edecek ama ben öncelikle çok teşekkür ediyorum bana katıldığı için. Gerçekten lezzetli gecesini güzelleştirdin. Çok sağ ol. Ben de Açık Radyo'nun en lokomotif programlarından rock kullarında gitareske konuk olduğum için davetin için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok naziksin Feryal'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Gene günü kurtaranlardan bir tanesi oldun. Değerli destekçimiz Seda Binbaşgil'e de çok teşekkür ediyoruz destekleri için. Sağ olun, var olun. Efendim Led Zeppelin yorumları çaldık. Son bir parçamız daha var. Ben çıkmadan önce veda ediyorum. Hepinize de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Led Zeppelin'e ayrıca bu güzel müzik için çok çok çok teşekkür ediyoruz. Onursal sen de. Akşamın son Led Zeppelin cover'ı Dream Theater'dan geliyor. New Yorklu progressive rock grubu Dream Theater'ın A Change of Seasons 1995 tarihli EP'sinde yer alan bir medley. Medley'de yer alan parçalar The Rover, A Kill's Last Stand, The Song Remains the Same. İyi geceler. İyi akşamlar. pitaresk. Hazırlayan ve sunan Meral Akman.